าพรรษามาได้หลายวันแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังมีการบวชวันนี้ก็เช้านี้ก็มีการบวชอาทิตย์หน้าก็มีอีกการบวชกลางพรรษานี่บางคนก็เข้าใจว่ามันทำไม่ได้แต่ที่จริงแล้วการบวชนี่ทำได้ตลอดเวลาเพราะว่าการบวชนี่ถือเป็นเรื่องดีการบวชก็คือการมาบำเพ็ญเนคขัมมะเป็นเรื่องการสละโลกเพื่อที่จะได้มาฝึกจิตฝึกใจตามวิถีพรหมจรรย์ขึ้นเชื่อความดีแล้วนี่ทำได้ทุกเวลาไม่มีข้อกีดขวางไม่เป็นต้องดูเลิกแล้วก็ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเรื่องพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยสำหรับการทำความดีแต่ว่าอย่าให้เป็นอุปสรรคคนบางคนไปติดดีกับพิธีกรรมมากจนกลายเป็นอุปสรรคอาราธนาศีลไม่เป็นอาราธนาศีลไม่ได้ก็เลยไม่รับศีลหรือว่าจะรับศีลได้ต้องมีการอาราธนาศีลก่อนถ้าไม่มีใครอาราธนาศีลก็รับไม่ได้หรือว่าสมาทานไม่ได้อันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าการสมาทานศีลเป็นเรื่องดีทำที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องมีพระมาให้ศีลก็สมาทานได้เลยแต่ว่าพอไม่เข้าใจเรื่องพิธีกรรมไปติดพิธีกรรมก็เลยไม่สมาทานเพราะเพียงเหตุผลเพราะว่าไม่มีพระจะมาให้ศีลก็กลายเป็นว่าพิธีกรรมกลายเป็นเครื่องกีดขวางการทำความดีอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นนะมีบางคนพูดว่าเนี่ยนี่พระพูดนะว่าเดี๋ยวนี้ทำดีมันกลายเป็นเรื่องยากเพราะว่ามีพิธีกรรมเต็มไปหมดจะให้ทานก็ต้องสมาธิจะต้องกล่าวคำถวายสังฆทานก่อนกล่าวไม่เป็นสวดไม่ได้ก็ไม่ให้ก็กลายเป็นว่ามันเป็นเครื่องกีดขวางการทำความดีทำดีนี่ต้องทำให้มันง่ายหมายถึงว่าทำดีต้องทำให้มันเป็นเรื่องง่ายทำชั่วต่างหากที่ต้องเป็นเรื่องยากแต่เดี๋ยวนี้นี่ทำดีกลายเป็นเรื่องยากทำชั่วกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าเวลาทำชั่วมันทำได้ทุกเวลา แต่พอทำดีก็ต้องมีพิธีกรรมเข้ามากลายเป็นเครื่องลบหลุมหลังเรื่องบวชก็เหมือนกันนะนี่ก็ มีความเข้าใจว่าบวชกลางพรรษานี่ไม่ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งแกป่วยหนักนะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะ ก็มีความปรารถนาอย่างก็คืออยากจะให้ลูกได้บวชอยากจะเห็นผ้าเหลืองของลูกชายหมอก็เลยรับไปพูดไปคุยกับสามีเพราะว่าสามีภรรยาหรือท่านอาจจะเหินห่างกันหมอทำหน้าที่ไปพูดคุยกับสามีว่าเนี่ยให้ลูกบวชเถอะนะสามีก็บ่ายเบี่ยงบอกว่ามันจะเป็นช่วงเข้าพรรษาอยู่บวชไม่ได้ตอนนั้นเป็นเดือนกันยาบวชไม่ได้ต้องรอออกพรรษาก่อนแล้วก็เอาเลิกคือ5ธันวาเนี่ยอนุญาตให้ลูกบวชได้แต่ต้อง5ธันวาก่อนเมียกำลังจะตายนะก็ไปขัดไปติดขวางนะไปติดขวางไม่ให้เมียได้เห็นผ้าเหลืองของลูกชาย พียงเพราะเหตุผลว่ามันเป็นช่วงข้าพรรษาบวชตามพรรษาไม่ได้โน่นจะบวชได้โน่น5ธันวาเอาเลิกเอาชัยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากยิ่งคนใกล้จะตายแล้วนี่ถ้าเขาได้เห็นผ้าเหลืองก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเพราะหมอไปพูดยังไงก็ไม่ยอมสามีไม่ยอมจะให้ลูกบวช5ธันวาให้ได้ไม่ยอมบวชวันนี้วันพรุ่งเพราะว่าเหตุผลเป็นช่วงเข้าพรรษาอันนี้ก็กลายเป็นว่าประเพณีหรือความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีมันกลายเป็นตัวทำลายผู้คนซึ่งก็เป็นความเชื่อผิดๆ ด้วยนะเพราะมันไม่ใช่ประเพณีพุทธในเรื่องสมัยนี้คนก็มีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบวชเมื่อไหร่หรือว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็บวชได้เลยไม่ต้องดูเลิกไม่ต้องดูยามพระพุทธเจ้าก็ตรัสเองว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นเลิกยามก็คือทำแล้วได้ประโยชน์นะทำเวลาไหนมันเกิดประโยชน์นั่นแหละคือเป็นเลิกดียามดีนะไม่ต้องดูไม่ต้องดูดวงดาวไม่ต้องดูอะไรทั้งสิ้นใช้ปัญญาไตร่ตรองดูว่าช่วงเวลาไหนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์นั่นแหละนะคือเลิกยามอันนี้ไม่เกี่ยวกับการบวชแต่เป็นเรื่องอื่นเช่นการจะปลูกบ้านนะหรือว่าการจะทำอะไรสักอย่างที่เป็นธรรมดาของชีวิตแม้กระทั่งการแต่งงานการครองเรือนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าก็ดูประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเป็นเรื่องบวชแล้วหรือเรื่องการทำความดีทุกอย่างการทำบุญการสมาทานศีลนะหรือว่าการทำกรรมฐานการภาวนาทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นความดีที่ทำได้ทุกเวลานะนึกเมื่อไหร่ตั้งใจทำเมื่อไหร่ก็ลงมือทำได้เลยไม่ต้องดูเลิกยามไม่ต้องดูเทศกาลใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าที่เขาจะมีความเชื่อนะก็มีความเชื่อเรื่องการศึกกลางพรรษาซึ่งอันนี้ก็มันมีความสำคัญเพราะว่าปกติผู้ที่บวชในพรรษานี้ก็จะมีการอธิษฐานอธิษฐานว่าจะจำพรรษาครบถ้วนไกลมากเมื่ออธิษฐานแล้วหมายความว่าเขาตั้งจิตมั่นที่จะบวชให้ครบ3เดือนนั้นพอจะศึกกลางพรรษานี้มันก็เท่ากับว่าไม่ได้ทำตามอธิษฐานเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่ารับปากไว้แล้วสัญญาไว้แล้วอธิษฐานก็เหมือนกับสัญญาคือมันเป็นการแสดงความตั้งใจมั่นเมื่อเรารับปากเราตั้งใจทำอะไรก็ต้องทำให้ได้รับปากว่าจะอยู่ให้ครบ3เดือนก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เพื่อฝึกให้เรารู้จักแก้ปัญหาไม่ยอมพ่ายแพ้อุปสรรคง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บความป่วยหรือว่ามีเรื่องขัดแย้งไม่ชอบอกชอบใจใครในวัดเราก็ต้องหาทางแก้หาทางระงับความขัดแย้งหรือว่าบางทีทนไม่ได้ที่มันไม่มีความสะดวกสบายอยู่บ้านสบายกว่ามาอยู่วัดแค่เดือนเดียวก็รู้สึกว่าลำบากแล้วที่หลับที่นอนก็ไม่สะดวกยุงก็เยอะแมลงก็มากแล้วยังต้องให้มาปฏิบัติโทรทัศน์ก็ไม่ได้ดูโทรศัพท์ก็ไม่สะดวก เกิดความทุกข์ร้อนขึ้นมาอยากศึกอันนี้กิเลสมันอยากกิเลสมันขอร้องนะกิเลสมันยุยงนะถ้าหากว่าไม่มีอธิษฐานบารมีก็จะพ่ายแพ้ต่อกิเลสได้ง่ายอธิษฐานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยนะอธิษฐานบารมีแปลว่าบารมีที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตตั้งใจมั่นว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือทำความดีอธิษฐานไม่ร้องร้องขอเดี๋ยวนี้ภาษาไทยความหมายมันเพี้ยนมันวิบัติไปอธิษฐานไปเลยกลายเป็นว่าขอทำบุญแล้วอธิษฐานขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้หายป่วยอันนี้ไม่ใช่อธิษฐานในพุทธศาสนาอันนี้ไม่ใช่บารมีที่ต้องทำอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งเป็นบารมีหนึ่งในสิบนะที่ทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีอธิษฐานบารมีก็ไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าเอาแต่ขอเอาแต่ขอนี่มันไม่ใช่นะอันนี้คือสิ่งที่ต้องละเว้นนะไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำให้มากขึ้นอธิษฐานบารมีสิ่งที่ต้องทำให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นพออยากจะศึกการพรรษาเนี่ยเขาก็เลยถือว่าไม่ดีก็ต้องห้ามกันแต่ถ้าไม่ได้อธิษฐานพรรษาตั้งใจว่าจะบวชแค่2อาทิตย์ตั้งใจจะบวชแค่1เดือนอันนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าไม่ได้อธิษฐานไว้หรือแค่อธิษฐานแค่2อาทิตย์1เดือนก็ครบกำหนดแล้วทำตามที่ได้อธิษฐานไว้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังปล่อยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิจเมวะสัมมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่กันโทปนรักโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเต็มมณีโชติรักโสยธาเหมือนแก้วมณีสว่างสวยควรยินดีกับพิธีโอริวัชันตุความจะไรทั้งปวงจงบำราภัยสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุตตาปัจจายิโนกัตตารุธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังภลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขะปะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโกติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด ปฏิสังขายโยมิโสภิสัพพตังปฏิเสวามิ เนวาทวายะนมัตตายะนมังคนายะนวิปุสนายะยาวะเทวะอิมาสกายะสัพพิติยายะปนายะมิหิสปาติยะพระมัจจริยานุภาหายะอิติปุราณัญจเวทนาปฏิอังคา